ang pangalan mo. Tumibok agad itong aking puso, ito nga ba'y pag-ibig na na'y pagtapat ko ang damdamin ko. Hinintay ko ang iyong kasagutan. Tiniis ko ang mahabang panahon. Magamit ko lang ang pag-ibig mo. Ko ang damdamin ko, hinintay ko ang iyong kasagutan. Tiniis ko ang mahabang panahon. Makamit ko lang ang pag-ibig mo. Asahan mo aking mahal.